Kapitola 8. Realizace. Nejen, že jsem si zašel na dobrou večeři, ale dokonce jsem povečeřil se dvěma půvabnými ženami. Obě to byly moje známé, s nimiž jsem se příležitostně společensky stýkal a ani jedna z nich se příliš nepodobala Dylan nebo tomu tělu, v němž se momentálně nacházela Sanda. Na tom ovšem nijak zvlášť nezáleželo. Kdyby si mě snad někdo chtěl prověřit, zkontroloval by si můj záznam z pátečního večera a dozvěděl by se, že jsem svoje dvě dobře známé blízké přítelkyně vzal na standardní prohlídku firmy, odešel jsem s nimi a pak jsem s nimi zašel na večeři, kterou jsem zaplatil ze svého účtu. Restaurace, kterou jsem vybral, byla spoře osvětlená a málo známá a kdyby se snad někdo vyptával, nepamatovali by si nic víc než to, že jsem tam povečeřel ve společnosti dvou pohledných dam. Přesto pro mne vůbec nebylo snadné udržet pozornost při konverzaci. Věděl jsem, co se právě u toho okera děje, i to, co se má stát v krátké době. Uvědomoval jsem si, že navzdory všemu mému sebejistému přesvědčování bude to, co obě dívky čeká, zatraceně riskantní a výsledek nelze v žádném případě považovat za zaručený. Když jsem tam teď seděl u večeře, napadaly mě stovky různých věcí, které by se mohly zvrtnout a čím víc jsem o nich přemýšlel, tím víc jsem si byl jistý, že ta či ona se také doopravdy zvrtne. Dylan i Sanda mi přece znovu a znovu opakovali, že je to zhola nemožné, že je celý ten nápad naprosto absurdní, že na ně bude na každém kroku číhat nějaké nebezpečí. Já jsem je však umluvil, přesvědčil a zhypnotizoval natolik, že si se svými výhradami přestali lámat hlavu. Bohužel ale měli pravdu, jenže můj plán už byl uveden do pohybu. Neměl jsem možnost ho zastavit a nebyl bych to udělal, ani kdybych v této fázi ještě takovou možnost měl. Craiga o mně tvrdil, že jsem nejlepší. A jak jsem se stal nejlepším? Díky tomu, že jsem na sebe bral bláznivá rizika, pokoušel se o absurdní a nemožné věci a že mi to všechno vycházelo. Problém byl v tom, že jednoho dne mi moje štěstí prostě muselo dojít. Že by snad dnes v noci. To, co museli udělat, bylo zatraceně ošemetné. Jedna z mých společnic cosi poznamenala a vytrhla mě tak z mého hlubokého zadumání. Cože? Omlouvám se. Nejspíš jsem prostě utahaný. Ale ty moje chudinko. Mluvila jsem jen o tom, že Mural z účtárny vstoupila do jednoho z těch klubů, co si v jednom kuse vyměňují těla. Chci říct, že Jora a já si je navzájem taky dost často prohazujeme, protože spolu tak báječně kontrastujeme, nejsem si ale jistá, jestli bych mohla být každý den někým jiným a přitom ani nemohla pořádně rozhodovat o tom, kým. Zajímalo by mě, co lidi k něčemu takovému pudí. Většinou nuda, prohlásil jsem, a pak to ještě bývají lidé, kteří mají doopravdy zvrácené potřeby. Slyšel jsem, že v některých těchhle klubech se pořádají skutečné orgie. HMM. Kdo by tohle řekl do někoho, jako je Mural? Člověk nejspíš nikdy neví. Četa domovní údržby, určená pro úklid ředitelských podlaží firmy Tooker, nastoupila na směnu. Všichni tiše nadávali, zívali a byli strašlivě nevyspalí, nikdo se však nehodil marot. Uprostřed týdne by to snad byli udělali, protože však byl už pátek, počítali s tím, že o víkendu budou mít možnost ty zatracené falešné poplachy dospat. Kromě toho byla přítomnost předáka čety úklidových robotů jen zřídka kdy k něčemu nutná a jejich obsluha věděla, že jakmile se dostanou do bezpečnostních zón, ani předák je tam nenachytá, pokud si na chvíli zdřímnou. Poslední dobou se v práci přepínáš, prohlásila. Přikývl jsem. Některou noc musíme sloužit dvojnásobné směny, vysvětloval jsem svým dvěma společnicím. Nějaké velké zvíře nechalo přeložit pár našich klíčových lidí zrovna ve chvíli, kdy nám zvýšili kvóty. Musí mít do práce dokonce i zítra. Ale ne, chudáčku malá. HMM, v tom případě tě musíme zavést domů a honem tě uložit. Chvíli po 11. hodině se předák údržbářské čety konečně dostal k bankovní sekci. Vyhlídka na toho těšila víc než obvykle, protože ho prakticky každou chvíli přemáhala dřímota. Přistoupil ke vstupním dveřím, zapnul snímací zařízení, několik minut počkal a potom vložil do zdířky svůj průkaz. Pak do ní přidal ještě svoji speciální kartu, kterou si vyzdvihl z bezpečnostní schránky o mnoho podlaží níž, aby dveře pustili dovnitř i úklidové roboty. Když dal strojům instrukce, co mají dělat a také co dělat nemají, zejména tam, kam se sám hodlal uchýlit, přešel k velkému křeslu, přetáhl ho na místo, kde bylo před přímým pohledem okny alespoň částečně zakryto několika ovládacími panely a uložil se do něj, aby se na chvíli prospal. Sanda, kterou hluk upozornil na jeho přítomnost, počkala, dokud nebylo zřejmé, že je uvnitř, potom vytáhla ze zasedací místnosti křeslo na kolečkách a přijela s ním chodbou na místo nedaleko dveří. Z tohoto postavení měla rozhled po většině místnosti, i když na postavu teď už spícího předáka téměř neviděla. Uvolnila se, dosáhla maximálního soustředění, které jí dovoloval její hypnotický trans, a cítila, jak se Vardenové v její mysli obracejí ven. Vzdálenost mezi ní a spícím mužem činila víc než 11 metrů, cítila určitý rušivý vliv Vardenů ve strojním zařízení a dokonce i v plexiskle, takže měla trochu problémy se zaměřením, konečně to ale měla. Pomohlo jí, že tady nebyly žádné ochranné štíty a na celém podlaží nebyli žádní jiní lidé. Zpočátku jen pomalu, potom ale zřetelněji cítila, jak se silová pole jejich vlastních Vardenů natahují, dotýkají se a spojují se silovými poli spáče. Moje mysl je tvoje mysl, moje paže jsou tvoje paže, moje nohy jsou tvoje nohy, moje srdce je tvoje srdce. O 20 minut později a o několik podlaží výš nad Sandou vešla do jiné bezpečnostní zóny další unavená uklízečka, která si nejprve nechala sejmout svůj vlastní záznam a pak použila speciální karty, která poskytovala úklidovým robotům 70 sekund na vstup. Protože všechna podlaží byla bezpečně uzavřená všem s výjimkou těch, jejichž záznamy byly uloženy ve snímacích počítačích, jako byla například tato uklízečka, žádný z bezpečnostních analytiků tuto prodlevu nepovažoval za riskantní. Tak jsme konečně doma, Kvine. Díky za báječný večer. Jenom je mi líto, že jsi tak utahaný a že musíš jít zítra do práce. Mohl to být ještě báječnější večer. Podíval jsem se na ně na obě a pak jsem pohlédl na hodinky. No, tak utahaný zase nejsem. Sanda byla v uklízečově těle. Úklidové zařízení tiše hučelo a plnilo svoje povinnosti všude kolem po celé místnosti bankovní správy, nic jiného se však nedělo. Vstala a protože přesně věděla, kam se má podívat, spatřila kontury svého předchozího těla, které dosud spalo v křesle přede dveřmi. Teď nastal čas k nejcitlivější a nejriskantnější části celé operace, kdy musela zároveň nejvíc uplatnit vlastní úsudek. Mohla prostě pokračovat v plnění svého úkolu a riskovat, že se spáč probudí, jenže dveře se pohybovaly poměrně neslyšně a bylo pravděpodobné, že jakýkoliv jejich zvuk se ztratí v hluku úklidového zařízení. Rozhodla se, že pro větší jistotu podstoupí nepatrné riziko, našla v kapse univerzální klíč pro vpuštění robotů, přistoupila ke dveřím a kartu do nich vsunula. Dveře se otevřely a Sanda vyšla na chodbu. 10 nervózními kroky se přiblížila ke spící postavě, uchopila malou lahvičku Nuraformu, stojící vedle křesla a přidržela ji spáči u nosu, viděla, jak vdechl jeho výpary a bezvládně poklesl. Okamžitě lahvičku položila na podlahu a rozběhla se zpět do bankovní místnosti. O 7 sekund později za ní dveře znovu zaklaply. Když pohledem ještě jednou zkontrolovala spáče i hodiny na stěně, posadila se k jednomu z ovládacích panelů a začala plnit instrukce, kterým nerozuměla, které však prováděla přesně tak, jak se je naučila. Dylan v účtárně nad ní nervózně vyčkávala, protože mladá žena uvnitř bezpečnostní zóny nejevila úmysl uložit se ke spánku a místo toho nepřetržitě kontrolovala činnost všech svých strojů. Uběhlo 5, potom 10 minut. Konečně si však žena vybrala místo na podlaze za ovládacími panely, natáhla se a blůzu si položila pod hlavu místo polštáře. Neusnula stejně snadno a rychle jako její kolega dole, po nějaké chvíli ji však spánek přemohl. Teprve pak mohla Dylan napodobit Sandu a začít s celým složitým procesem. Sanda svoji úlohu bez zbytku splnila za pouhých 9 minut a byla sama se sebou spokojena. Teď následovala nesnadná část, čekání. Pomocí autohypnózy, částečně ještě posílené posthypnotickými instrukcemi, se uvedla do hlubšího tranzu a v přímém zorném poli spící postavy za plexisklem čekala v křesle, až Nuraform přestane působit a spáč upadne do charakteristického hlubšího spánku člověka, který se právě vymanil z jeho účinků. V organismu drobné spící postavy trvalo 37 minut, než byl Nuraform za pomoci negativní reakce Vardenu ze systému vypuzen. Když se tak stalo, zahájila proces zpětné výměny těl. Než mohla Dylan přistoupit ke své výměně, uplynula téměř hodina. Jakmile se ocitla uvnitř, rozhlédla se a zjistila, že svoje tělo umístila do správné polohy a že nenastaly žádné problémy. Uklízečka dosud spala. Rozhodla se však, že bude riskovat a Nuraformu raději nepoužije. Tahle žena spala jen lehkým a neklidným spánkem, takže se snadno mohlo stát, že by ji nezbytné otevírání dveří probudilo. Spěšně zamířila k ovládacím panelům a stejně jako Sanda do posledního detailu splnila všechny své instrukce. Netrvalo ani 5 minut a byla hotová, takže sjednotila Sandiny změny se změnami, které probíhaly na jednom z nižších podlaží. Průběžně kontrolovala svou spící svěřenkyni za dveřmi a prožila několik nervózních chvil, když se její postava pohnula, zatím však všechno probíhalo dobře. Natáhla se zpátky na podlahu, uvolnila se a vyslala svou mysl k druhé ženě za plexisklem. Její vlastní současné tělo bylo tak unavené a rozbolavělé, že měla strach, aby sama neúmyslně neusnula. Když se Sanda znovu probudila v křesle za plexisklem, strašlivě ji bolela hlava a chvíli trpěla zdvojeným viděním. Konec konců to bylo její tělo, které bylo vystaveno účinkům Nuraformu. Podívala se plexisklem a stuhla, protože předákovo tělo se nepatrně pohnulo. Uklízeč se probudil a rozhlížel se kolem sebe s nechápavým výrazem v obličeji. Vstal, nedíval se však jejím směrem, ale na jeden z úklidových strojů, který byl na opačné straně místnosti. Vyštěkl jakýsi příkaz a stroj nabral kurz směrem k němu. Hluku, který vydával, se Sanda chopila jako své jediné příležitosti, takže tiše vyklouzla z křesla, doslova pokolenou je tlačila chodbou pryč a neustále přitom jedním okem uklízeče sledovala. Byla to chvíle plná nervozity, zachránila ji však částečně skutečnost, že uklízeč neměl sebe menší podezření, částečně pak i to, že vnitřní osvětlení bankovní sekce se odráželo od plexiskla a skrývalo většinu toho, co se dělo v temné chodbě. Jednou nebo dvakrát se zdálo, že se dívá jejím směrem, takže se zarazila na místě, pak se však pokaždé zadíval někam jinam nebo prostě potřásl hlavou a zazýval a to bylo všechno. Teprve když dorazila zpět do zasedací místnosti, zavřela a zamkla za sebou dveře, dovolila si povolit v ostražitosti a začít se starat o svou stále bolavou hlavu. Právě se chystala sama sobě pogratulovat, když si uvědomila, že lahvičku s Nuraformem nechala na místě činu, přímo vedle dveří. Nervozita v tom okamžiku překonala přípravu, které se jejímu organismu dostalo, uchovala si však dostatek zdravého rozumu, aby jí bylo jasné, že se s tím už nedá vůbec nic dělat. V bankovní sekci zatím uklízeč kolem sebe schromáždil svoje stroje, zívl, ještě jednou se protáhl a trochu udiveně přemýšlel o těch zvláštních pocitech a nepříjemných dojmech, které se mu honily hlavou. Dospěl k závěru, že za to může jeho vyčerpanost, zavelel své úklidové četě a vyvedl ji zase ze dveří ven. Zametací stroj se otočil a vyrazil chodbou kupředu, smetl přitom malou lahvičku a vtáhl ji do svého nitra, kde skončila spolu s ostatním smetím. Trvalo ještě víc než další 2 hodiny, než byla Dylan schopna provést výměnu, 2 hodiny plné nejistoty, kdy se zdálo, že se spící žena každým okamžikem probudí nebo, což by bylo ještě horší, že Dylan samotnou přemůže spánek. Nakonec se však výměna podařila a uklízečka, která se ocitla zpět v účtárně, se částečně díky únavě svého těla a částečně díky své uvolněné poloze neprobudila. Dylan se mohla vrátit do své kancelářské skrýše a odpočinout si. Já sám jsem v té době neměl o jejich osudu ani ponětí, konečně jsem však obě ženy, které mi zajišťovaly alibi, políbil na rozloučenou a usadil jsem se k nervóznímu čekání. Nejvíc ze všeho mi dělali starosti obavy, že se jedné z nich nebo oběma nepodaří provést buď první nebo zpětnou výměnu, aniž by přitom probudili své spící protějšky. O tom, že si oba uklízeči zdřímnou, jsem ani v nejmenším nepochyboval, dělali to i za normálních okolností a moje falešné poplachy měly jen pojistit, že dnešní noc nebude v tomto ohledu výjimkou. Z rozpisu práce úklidových čet jsem také vyškrtl příslušnou zasedací místnost i Sugalovu kancelář. Nebylo to nic neobvyklého, těchhle prostor stejně až do pondělka neměl nikdo užívat a protože o víkendu pracovaly úklidové čety jen s polovičním početním stavem, mohl jejich úklid počkat na pondělí. Trochu, i když nedlouho, jsem se prospal a kolem 6. hodiny ranní už jsem byl v práci. Bylo to hodně brzy, ale v naší momentálně napjaté situaci to nebyl tak docela neznámý jev. Lidé buď zůstávali dlouho přes čas nebo naopak chodili časně ráno. Já sám jsem se řídil natolik nepravidelným pracovním rozvrhem, že záznamy nemohly ukázat nic zvlášť nezvyklého. Jakmile jsem dorazil do dosud prakticky lidu prázdné budovy, zamířil jsem do své kanceláře a zdvihl jsem telefon. Až do 8 hodin, kdy se hlavní řídicí počítač celé budovy uváděl zpět do normálního provozu, nebylo možno volat nikam ven, vnitřní hovory mezi kancelářemi však fungovaly i bez něj. Zavolal jsem do Sugalovy kanceláře, nechal jsem telefon dvakrát zazvonit, potom jsem zavěsil a vytočil jsem číslo znovu. To je Quinn. Uslyšel jsem Dylanin nervózní hlas a trochu se mi ulevilo. Jasně, kdo jiný. Vyšlo to. S odřenýma ušima, ty mizero. Mnohem víc by se mi líbilo lovit borky. Zasmál jsem se. Ale zvládla jsi to. Jo, je to hotové, i když tomu sama pořád ještě nevěřím. A co Sanda? Ještě jsem jí nevolal. Hned to udělám. Poslyš, nemůže se tady někdo v nejbližší době objevit. Kdy budu moct z tohohle mauzolea vypadnout? Jsem polomrtvá hlady. Víš přece, jak to tady chodí. V 7:30 začnou zase fungovat výtahy pro veřejnost a ty si na jednom z kancelářských podlaží. Nastup prostě o 7:30 do prvního výtahu, sjeď dolů na hlavní podlaží a odejdi tím nouzovým východem, o kterém jsem ti říkal. Nepotřebuješ tam žádnou kartu. To byla pravda, protože to vyžadovaly požární předpisy, u východu se však pořizoval její snímek a ukládal se spolu s datem a hodinou. Ani to ovšem nebyl žádný problém. Jakmile budou obě pryč, použiju šikovného kódu, který mi obstaral Sugal a oba záznamy vymažu. Ukončil jsem náš hovor několika povzbudivými slovy a pak jsem s použitím stejného signálu zavolal do zasedací místnosti. Při druhém zavolání Sanda zdvihla sluchátko, byla ještě rozklepanější než Dylan. Jak to šlo? Všechno mi vylíčila, řekla, jak se uklizeč probudil, jak nechala na podlaze stát lahvičku a jak později, když úklidová četa odešla z patra, lahvička už na místě nebyla. Uklidňoval jsem ji a vysvětloval jsem, že se stejnými stroji uklízí a leští podlahy i na chodbách. Když se mi zbavil téhle obavy, přímo překypovala vzrušením. Byl to ten nejúžasnější zážitek celého mého života, tvrdila. Ještě úžasnější než moje první dítě. Tomu jsem se musel zasmát, pak jsem jí připomněl, jak se má počínat při odchodu a ujistil jsem se, že i ona z budovy zmizí nejpozději ve 7:45. V tu dobu jsem se chtěl postarat o ten mizerný bezpečnostní záznam. Pohodlně jsem se opřel a cítil jsem se spokojeně. Měli obě pravdu, byl to naprosto absurdní plán, který nevyhnutelně musel zkrachovat, bylo v něm příliš mnoho neznámých, které jsme nemohli nijak ovlivnit, a tak dál. Jenže nakonec to vyšlo. Vyšlo to dokonale. A obě dívky i já sám jsme měli báječné alibi. Měl jsem připravená všechna možná záložní opatření pro případ, že by něco nevyšlo, včetně přesvědčivých kamuflážních historek o tom, jak byly obě omylem v budově zamčeny a tak podobně. Něco takového by ovšem vyvolalo značné podezření a mohlo se stát, že by celá chystaná operace vyšla najevo i v případě, že by jim lidé z noční směny a od bezpečnostní služby uvěřili. Nic z toho jsme ovšem nemuseli použít. Měli jsme to v suchu. V 7:45 jsem vymazal bezpečnostní záznamy. V 8 hodin provedl šéf bezpečnostní služby kontrolu, našel prázdné pásky a byl přesvědčen, že nouzovými východy nikdo neprošel. Tou dobou už jsem se skutečně trochu věnoval své práci, přestože jsem měl v plánu v 10 jít domů. Byl jsem zatraceně utahaný. Na papíru vypadal můj plán bláznivě a také bláznivý byl ale zároveň přesně na míru uspůsoben slabinám, které tvořily neoddělitelnou součást celého systému. Přesvědčení, že kromě příkazu oficiálních soudců neexistuje nic, co by mohlo člověka přinutit k výměně těla proti jeho vůli, nám umožnilo v prostředí opuštěných a dobře známých chodeb zdejší budovy udělat s uklízeči přesně to. Posledním článkem, který to všechno umožnil, však bylo skálopevné přesvědčení všech Kerberanů, že i kdyby se někomu podařilo elektronicky ukrást peníze, viník by to nikdy nedokázal utajit a že se tudíž nikdo o něco takového ani nebude pokoušet. Několik dávných a dobře známých příkladů je v tomto přesvědčení dostatečně utvrzovalo. Krása celé téhle operace spočívala v tom, že nikdo z těch, kdo něco provedli, neměl žádný zjevně viditelný motiv, zatímco člověk, který takový motiv měl, zase neměl sebemenší tušení, jak k tomu podrazu došlo.